सरगम ने धीरे से कहा, अपने कमरे में होगी, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो मुझे बता दो, उसे मत डांटना, वो जल्दी रोने लग जाती है। अभिमान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डांटना नहीं है, सच में कुछ बात करनी है। इतना कहकर अभिमान मीरा के कमरे की तरफ चला गया। सरगम को बहुत हैरानी हो रही थी, इसलिए वो भी पीछे पीछे चली गई। अभिमान मीरा के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन गेट खटखटाने के लिए उसे बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। किसी को मारना पीटना इंसल्ट करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन मीरा से ये बोलना कि वो उसे राखी बांध दे, उसके लिए किसी टास्क से कम नहीं था। आखिरकार अभिमान ने अपने आप को मजबूत किया और गेट खटखटाया। दो बार खटखटाने से मीरा ने गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने अभिमान को देखा, उसने फिर से गेट बंद कर लिया। अभिमान ने कस कर आंखें बंद कर ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इन दोनों बहनों को इतना डरा दिया कि अब वो अभिमान के आसपास भी भटकना पसंद नहीं करती थी। अभिमान ने एक बार फिर हिम्मत करते हुए गेट खटखटाया। मीरा ने धीरे से गेट खोला और नम आंखों से गलती मानते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता मैंने कल रात क्या किया, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभिमान ने बिना सोचे समझे अपना एक हाथ आगे किया और बोला, मुझे राखी बांध दो। ये सुनते ही मीरा हैरान हो गई और पीछे खड़ी सरगम, उसने तो अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। अभिमान उन दोनों को बहन बनाना चाहता था, अभिमान मीरा से राखी बंधवाना चाहता था, ये तो किसी आठवें अजूबे से कम नहीं था। मीरा तो आंखें फाड़े अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने फिर कहा, तुमसे कह रहा हूँ राखी बांध दो, काना को भी तो बांधती हो। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अभिमान के पीछे खड़ी हुई सरगम को देखा। सरगम तो खुद आंखें फाड़े अभिमान की कमर को देख रही थी। अभिमान ने मीरा की नजरों को फॉलो किया और पीछे पलटकर देखा तो सरगम खड़ी थी। सरगम को देखकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, फिर उसने सरगम से भी हिम्मत करते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम भी बांध दो। सरगम धीरे से बोली, तबीयत ठीक है आपकी? अभिमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो पहले इतनी मुश्किल से उन दोनों बहनों के सामने आया था और अब वो दोनों बहनें उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी, जिस वजह से अभिमान भी मन ही मन घबरा रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर सरगम की बाजू पकड़ी और उसे मीरा के कमरे में लेकर आया। उसने सबसे पहले कमरा बंद किया और दोनों बहनों को देखकर कहा, मैं तुम दोनों बहनों से राखी बंधवाने आया हूँ, चुपचाप राखी बांध दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरगम और मीरा दोनों हैरान थी, अभिमान राखी बंधवाने आया था, वो भी इतना अकड़कर राखी बंधवाने कौन आता है? लेकिन ये बात बोलने की हिम्मत दोनों बहनों में से किसी के अंदर नहीं थी। अभिमान बोला, मेरा मुंह क्या देख रही हो, राखी बांधो। सरगम इधर उधर देखने लगे, उसने वहां एक थाली देखी जिसमें राखी रखी हुई थी, लेकिन उसमें मिठाई नहीं थी। सरगम ने मीरा को देखकर कहा, चल जल्दी से फ्रिज से मिठाई लेकर आ। मीरा तो अपने होश में ही नहीं थी, आंखें फाड़े बस अभिमान को देख रही थी। अभी कल रात तो उसने अभिमान के साथ इतनी बदतमीजी की, उसके मुंह पर पंच मार दिया, और अब अभिमान खुद उससे राखी बंधवाने आया था। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, जा जल्दी। मीरा जल्दी से कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए भागते हुए किचन में गई। उसने वहां से मिठाई का डब्बा निकाला, एक कटोरी में 4-5 पीस मिठाई के रखे और फिर वापस से भागती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तभी वो क्रिश से टकरा गई। मीरा गिर जाती, लेकिन क्रिश ने उसे बाजू से पकड़ लिया। क्रिश बोला, ये फाइटर जेट बनकर कहाँ जा रही हो? मीरा बोली, कमरे में। कृष्ण ने मीरा के हाथ में कटोरी देखकर कहा, ये किसके लिए है? मीरा बोली, अभिमान भाई के लिए। ये सुनते ही कृष्ण की आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा ने कृष्ण का हाथ अपनी बाजू से छुड़ाया और अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से चली गई। उसके जाते ही कृष्ण अपने होश में आया और वो भी मीरा के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चला गया। लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा होकर ही अंदर का नजारा देख रहा था, वो भी छुपकर। और तभी उसने अपने पीछे युग को महसूस किया। उसने पलटकर युग को देखा और बोला, भाई तू क्या बेताल की तरह मेरे सिर पर ही चढ़ा रहता है? युग ने कृष के सिर पर एक मार कर कहा, ज्यादा बकवास मत कर, जो तू देख रहा है वो मैं भी देख रहा हूँ, देखने दे। अभिमान इतना बदल क्यों रहा है? जहाँ वो दोनों भाई बाहर खड़े हुए अंदर का नजारा देख रहे थे, वहीं अंदर अभिमान ने अपने हाथ को सरगम के सामने बढ़ाया हुआ था। सरगम ने अभिमान को राखी बांध दी, हालांकि वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी, फिर भी उसने अभिमान के हाथ पर राखी बांध दी, फिर उसे मीठा खिलाया। अभिमान ने भी बिना अभिमान दिखाए मीठा खा लिया। उसके बाद उसने मीरा की तरफ अपनी कलाई बढ़ाई। मीरा तो पहले ही घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से अभिमान का ऐसा एटीट्यूड उसे और डरा रहा था। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, सोच क्या रही हो? और मीरा ने अभिमान की कलाई पर राखी बांध दी। फिर उसने अभिमान को थोड़ा सा ही मीठा खिलाया, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमान ज्यादा मीठा नहीं खाता। वहीं अभिमान ने एक मिठाई उठाई और उसे तोड़कर दोनों बहनों को आधी आधी खिला दी। दोनों बहनें अभी भी बहुत ज्यादा शौक थी। अभिमान बोला, मैं अभी आया, जाना मत यहाँ से। दोनों ने साथ में हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान कमरे से बाहर आया तो युग और कृष पिलर के पीछे छुप गए। अभिमान अपने कमरे में गया, वहां से दो नेकलेस लेकर आया जो वो आराध्या के साथ खरीद कर लाया था। उसने वो नेकलेस एक मीरा और एक सरगम की तरफ पढ़ा दिए। दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। सरगम बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अभिमान बोला, तुमने किसी आम आदमी को राखी नहीं बांधी, अभिमान रघुवंशी को बांधी है और उसका कुछ स्टैंडर्ड है। रख लो और आदत डाल लो, अब मैं तुम दोनों को ऐसे गिफ्ट देता रहूंगा। सरगम और मीरा दोनों ने नेकलेस पकड़ लिया और धीरे से बोली, थैंक यू, थैंक यू। अभिमान ने फिर मीरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कोई परेशान करे तो बोल देना, अभिमान की बहन हूँ, तुम्हारी तरफ देखने से पहले चार बार सोचेगा। ये सुनते ही बाहर खड़े कृष्ण ने अपना सलाइवा गटक लिया और मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर मीरा की गाल पर लगाकर थपथपाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही दोनों बहनें एकदम से उछलकर चिल्लाने लगी। दोनों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो सरगम और मीरा ने अनिरुद्ध को भी राखी बांधी थी, लेकिन फिर भी अभिमान को राखी बांधना उनके लिए अभिमान की बात थी। वहीं बाहर पिलर के पीछे खड़े युग और कृष एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। युग धीरे से बोला, तेरी होने वाली बीवी को तेरे हो चुके भतीजे ने बहन मान लिया, उस हिसाब से मीरा तेरी क्या हुई? इससे आगे युग कुछ बोलता, कृष्ण ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, कम बोल, समझ आया, मीरा मेरी होने वाली बीवी हुई। युग ने कृष्ण का हाथ मुंह से हटाया और बोला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरी तरफ अनिरुद्ध कपड़े धो रहा था और कपड़े धोते धोते बाथरूम सिंगर भी बना हुआ था। अनिरुद्ध को अपने और शिवांगी के कपड़े धोने में कोई शर्म नहीं आती थी, बल्कि वो ये बात मान चुका था कि शिवांगी पूरी तरह से उस पर ही डिपेंडेंट है। अनिरुद्ध गाना गा रहा था, हम हैं तुम्हारे, तुम्हारे ही रहेंगे हम। और तभी उसके हाथ में शिवांगी की एक शर्ट आई और वो उस शर्ट को देखकर बोला, यही अच्छी मोहब्बत है, कभी होगी नहीं जो कम, हम हैं तुम्हारे, तुम्हारे ही रहेंगे हम। और इतना कहकर वो उस शर्ट को बहुत अच्छे से धोने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी सोफे पर पालती मारकर बैठी हुई थी। उसकी गोद में कटे हुए फल का बाउल रखा हुआ था और वो टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो फल खा रही थी। अनिरुद्ध उसे कोई भी फास्ट फूड खाने नहीं देता था और फास्ट फूड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं था। फाइनली एक घंटे बाद कपड़े धोकर अनिरुद्ध वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। वो अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। जैसे ही वो शिवांगी के पास गया, उसकी नजर टीवी पर गई। टीवी में एक किसिंग सीन चल रहा था। उसे देखकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं शिवांगी ने जब अनिरुद्ध को अपने पास देखा तो गर्दन घुमाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ से रिमोट लिया और टीवी बंद करके कहा, ये सब बंद करवाना पड़ेगा, वरना ये तो मेरे घर की बच्ची को बिगाड़ देंगे। शिवांगी खड़ी होकर मुंह बनाकर बोली, टीवी क्यों बंद की? अनिरुद्ध बोला, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ, चलो जाओ कमरे में। शिवांगी मुंह बनाकर चुपचाप कमरे में जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध ने इतना नहीं डांटा था, लेकिन अब शिवांगी अनिरुद्ध का इतना भी डांटना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे ही शिवांगी कमरे में गई, वैसे ही अनिरुद्ध बोला, अच्छा रुको, वापस आओ। शिवांगी ने नम आंखों से पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी जल्दी से अनिरुद्ध के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। शिवांगी अनिरुद्ध से दूर होकर फिर से बोली, तो बताओ अनिरुद्ध, वो क्या कर रहे थे? अनिरुद्ध बेबस आंखों से शिवांगी को देख रहा था। फिर वो बोला, तितली, वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। शिवांगी बोली, प्यार क्या होता है? अनिरुद्ध अब इरिटेट हो रहा था, फिर भी उसे शिवांगी को समझाना तो पड़ता ही, क्योंकि उसके अलावा उसे कोई नहीं समझा सकता था। इसीलिए उसने समझाते हुए कहा, देखो तितली, जैसे अवनी जीजू पीहू से प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, मतलब जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है उसके बाद वो उसे प्यार करता है, समझ गई? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब हम भी शादी करेंगे। ये सुनते ही अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें बढ़ गई, जबकि शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी दुनिया तो अनिरुद्ध से शुरू होती थी और अनिरुद्ध पर ही खत्म हो जाती थी। उससे आगे वो कुछ ज्यादा सोचती नहीं थी और अब वो उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, तितली मेरी बात सुनो, ऐसे शादी नहीं होती। जब तुम ठीक हो जाओगी तो अपनी फैमिली के पास चली जाओगी, समझी? शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी फैमिली अनिरुद्ध है, तितली और अनिरुद्ध फैमिली। अनिरुद्ध समझ गया था कि वो तितली को समझा नहीं सकता, इसलिए उसने तितली की बाजू पकड़ी और उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, अच्छा चलो सो जाओ और ऐसी बातें नहीं सोचते, कल हॉस्पिटल जाना है। और अनिरुद्ध ने उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसे हल्की हल्की थपकियां देने लगा। और तभी शिवांगी बोली, कल शॉपिंग? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तितली, सो तो जाओ, फिर कल चलेंगे ब्रूम ब्रूम पर शॉपिंग। शिवांगी खुश हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध शिवांगी के बालों को सहलाता रहा। शिवांगी तो सो गई, लेकिन अनिरुद्ध की बेचैनी बढ़ गई। उसके कानों में बार बार एक ही वाक्य घूम रहा था, हम भी शादी करेंगे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद उस कमरे के सोफे पर जाकर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन शिवांगी के कुछ शब्दों ने उसकी नींद उड़ा दी। पता नहीं किस पहर उसे नींद आई। अगली सुबह अनिरुद्ध का चेहरा उतरा हुआ था। वो बार बार शिवांगी की तरफ देख रहा था, काम करते हुए भी उसे ही निहार रहा था। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि उसका और शिवांगी का क्या होगा। क्या अनिरुद्ध और शिवांगी के बीच प्यार पनप जाएगा? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।